Manikona kotanga na kosongelai Maloba ya boule baninga na kotanga na kolelai Nasangi na mokili oba fani bosani ngai mambe Mama na tuta tolo wabyo mokili esili singa lole tolelo na ndimi Paniko na kotanga na kosongelai Maloba ya bole Paninga na kotanga na kolelai Nazangi na mokili Obine mibole singa ipuazo Luambo na sala fiele wapi Obine mibasali feti Olelo na timi Liwa ya bole Sangolo kola kake na matoye Epe singa iliboma Nazangi likapo ngai na sala Mwelo kopama, eko kiko somba liwate Iyapo woleo, obina pasyo talinga osiki Opeke singa ikolela, eka siola kakinga okobika Soko eba kionza liko kende, oko singa neko kosa Nake ikolala yo kati motema Atali loba suka jose yofne chante mama Songa de kona poka dino baninga nyoso motona de kona e jose osili singa lolendo e na la la wapio mama Sela ya mwisem pari na rome bako tunangai na koza keano Lilo banini otiki na ebisa bango kai maina miso e jose Mwanza life Nala mela yo pepe supo Na keiko lamba si mokati motema Olinga kina salate Oliwe yo kina iso ni mamba ye Mwole na maye Mutu wana kutu na lala kiteo Mamu ama kole la esu Keko miko telema Sima ya mwango kaba beti na koi Na keimango kofungola Na kutifa mimo bimbaba kole la Ulu na kao kufimo wole Pero sale lisi fensi ya monene sima ya mongo kopeki nga pepeni ona kisinga neba na kasi oko ikota la kala nusu ulu nanga usiriki nzota ndoto ya mbogu ya mama malu ya lumande na mbole botiki susana kolela asangi baka marandre mosiki sangino balati te mbogu ya liwe sali nzela ya moto nyonso mino mbowe liko kente mboka boke ipi soto ya video mbogu mbela niso esika mbogu la toko ya romalo na mbogu leo Merci.